श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तात्पर्य, अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके साकार रूप में अपने मन को एकाग्र करता है और जो अत्यंत श्रद्धा तथा निष्ठा पूर्वक उनको पूजते हैं, उससे योग में परम सिद्ध माना चाहिए। जो इस प्रकार कृष्ण भावना भावित होता है, उसके लिए कोई भी भौतिक कार्यकलाप नहीं रह जाते, क्योंकि हर कार्य कृष्ण के लिए किया जाता है। शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहते हैं, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, या कृष्ण विषयक कोई पुस्तक पढ़ता है, या कभी कभी प्रसाद तैयार करते हैं, या बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मूल लाता है, या कभी मंदिर जड़ता बहराता है तो कभी बर्तन धोता है, वह जो कुछ भी करता है कृष्ण संबंधी कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण भी नहीं गवाता, ऐसा कार्य पूर्ण समाधि कहलाते हैं। तो आज शाम को यहां आने के पहले एक घर में एक व्यक्ति मुझसे पूछा, क्या भगवान साकार है या निराकार? ये साधारण प्रश्न है। तो मैंने उत्तर दिया कि दोनों धारणा गलत है। साकार का मतलब आकार के साथ, और निराकार का मतलब कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। तो ऐसी धारणा की सामान्यतः लोग सोचते हैं कि वैष्णव साकार उपासक होते हैं, लेकिन ये साकार शब्द में वो धारणा होती है कि भगवान और उनका रूप अलग है, लेकिन वो सही नहीं है। हम आत्मा है, जीव आत्मा, और इस भौतिक स्थिति में आत्मा का आवरण है शरीर, तो इसलिए हम शरीर शरीर ही बोलते, देह देही, शरीर का शरीर तो शरीर, और शरीरी का मतलब वो शरीर का मालिक, शरीर का चलाने वाला आत्मा। शरीर आत्मा के बिना का मतलब शब। तो अगर हम सोचते कि भगवान वैसे है, भगवान का शरीर है और वे शरीर के अंदर आत्मा है, और भगवान का शरीर है और वैसे भगवान साकार है, तो अपराध होता है, क्योंकि भगवान का रूप इनसे अभिन्न है। हमारा रूप जो हम अभी धारण करते हैं वो भौतिक द्रव्यों से माया प्रकृति से घटित होते हैं और मायिक होते हैं, भौतिक होते हैं, इसलिए नाशवान है, इसका आदि और अंत होते हैं। लेकिन भगवान में माया का प्रभाव बिल्कुल नहीं है। भगवान संपूर्ण चिन्मय है। इनका हम ऐसे बोलते हैं इनका रूप है, लेकिन वास्तव में इनका रूप इनसे अभिन्न है। कृष्ण नाम, कृष्ण रूप, कृष्ण गुण, कृष्ण लीला, कृष्ण धाम सब भगवान से अभिन्न है, सब चिन्मय है। उसमें कुछ भौतिक द्रव्य नहीं है। भौतिक का मतलब जिसका आरंभ होते हैं और अंत होते हैं, जो नाशवान है। लेकिन चिन्मय द्रव्यों में ऐसा नहीं है। तो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण का रूप अभिन्न है। अगर हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण का रूप है और उसके अंदर में कृष्ण का आत्मा है, तो वो भूल है। तो सामान्यतः ये प्रश्न या विवाद चलते साकार या निराकार। लेकिन इस प्रश्न में गलतफहमी है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। मतलब बहुत से लोग सोचते हैं कि परम सत्य का कोई रूप नहीं है, निर्विशेष है। ये मायावाद कहलाते हैं। मायावाद का मतलब ऐसे सोचना कि कृष्ण भी माया से आते हैं, कृष्ण का रूप माया भौतिक प्रकृति से घटित है। और मायावादी बोलते हैं कि दो प्रकार की उपासना है, निराकार और साकार। लेकिन परम सत्य का कोई रूप नहीं है, गुण नहीं है, लीला नहीं है, नाम नहीं है, कुछ नहीं है। परम सत्य तो खाली सत्य है। तो क्या सत्य है? तो कुछ नहीं है लेकिन सत्य है। तो इस वाद में कुछ न्याय नहीं है, तर्क नहीं है, लेकिन बहुत जनप्रिय है। क्योंकि अगर लोग सोचते हैं कि भगवान तो अंत में कोई व्यक्ति नहीं है, तो इनके चरणों में आत्मसमर्पण करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तो मायावाद के द्वारा ये एक कहते हुए आध्यात्मिक वाद है, लेकिन उसको भरोसा करने से तो आध्यात्मिक जीवन का नाम वो मायावादी भौतिकवादी हो। क्योंकि आध्यात्मिक चिन्मय दिव्य भगवान में विश्वास नहीं है। तो आप जरा सा सोचिए, विचार कीजिए, ये बात वो बात नहीं है, ये बात थोड़ा सूक्ष्म है। कि वो मायावादी बोलते हैं कि दो प्रकार की उपासना है, निराकार और साकार। तो साकार उपासना होते हैं वो निम्न स्तर स्थित लोगों के लिए। तो पहले साकार पूजा करना है और जब साक्षात का पूर्ण होते हैं तो निराकार उपासना करना है। तो अगर साकार बोलना है तो तो उसका मतलब है यही धारणा है कि वास्तव में परम सत्य निराकार है, वो साकार मतलब वो आकार भगवान के साथ है, तो भगवान नहीं है ऐसा सोचना है। तो साकार उसका मतलब वो भगवान है और भगवान का भगवान इनका रूप के साथ है। तो अगर भगवान इनके रूप के साथ है तो ऐसी धारणा है, भूल धारणा है कि भगवान का रूप हमारा रूप जैसे है, भौतिक है, नाशवान है। तो ऐसे भगवान का रूप जो भगवान से अभिन्न है, जो पूर्ण सच्चिदानंदमय है, उसको भौतिक समझना है। तो भगवान को भौतिक वास्तु समझने से अपराध होते हैं। तो ऐसा मायावादी सोचते हैं कि साकार उपासना करना है और ऐसी उपासना करने से धीरे धीरे प्रगत होना, फिर निराकार उपासना करना, क्योंकि परम सत्य का कोई रूप नहीं। यही मायावाद जो आध्यात्मिक जीवन का नाम है, बद्ध जीव का परम नाश होता है। आध्यात्मिक जीवन का नाम है आध्यात्मिक प्रगति बिल्कुल नष्ट होते हैं। तो ऐसे बोलना साकार निराकार कौन से श्रेष्ठ, तो दोनों गलत है। हम नहीं बोल, वो मायावादी सोचते हैं कि वैष्णव साकार उपासक है और हम निराकार उपासक है, तो अच्छा है। वो मूर्ख वैष्णव के लिए अच्छा है साकार पूजा करने है, और धीरे धीरे साकार पूजा करने से हम जैसे निराकारवादी होंगे। तो ऐसे ही सोचते नहीं, और ऐसे ही बहुत वैष्णव है। वैष्णव मतलब शुद्ध वैष्णव नहीं है, वैष्णव का वेश में विष्णु अपराधी है। बहुत ऐसे है जो बाह्य विष्णु उपासना करते हैं, लेकिन अगर उनसे बात करना है, तत्व विचार करना है, तो वे बोलते हैं कि हम राम की पूजा करते हैं और राम वो ब्रह्म ज्योति से आते, निर्विशेष ब्रह्म से आते, वो पूरा रामानंदी संप्रदाय वैसे है, वो रामानंदी और वैष्णव जैसे है, वैष्णव तिलक धारण करते हैं और राम नाम गाते हैं। लेकिन अगर इनसे बात करने है तो सब बोलते हैं कि वो राम तो निराकार है, निर्विशेष ब्रह्म से आते हैं राम, राम ही सत्यम है, लेकिन और सत्य है निर्विशेष ब्रह्म। तो ये क्या है, ओ राम पूजा का नाम है, राम आराधना का नाम है, राम अपराध होता है। तो ऐसे व्यक्ति तो वैष्णव नहीं है, वैष्णव का वेश में विष्णु अपराधी। तो ये सब अच्छी तरह समझना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति क्या है, शुद्ध भक्ति में पहले तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, जैसे कि स्पष्ट धारणा होगी। क्योंकि अगर हम कृष्ण नाम राम नाम कीर्तन करते हैं लेकिन सोचते हैं कि हम कृष्ण नाम राम नाम गाते हैं जपते हैं और राम नाम जपने से हम राम के साथ एक हो जाएंगे, तो ऐसा कीर्तन करने से, ऐसी धारणा के साथ कीर्तन करने से, तो क्रो क्रो जन्म में भी वास्तविक कीर्तन का वास्तविक फल प्राप्त करना संभव नहीं हो। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब न पाए कृष्ण पदे प्रेम, तो अपराध युक्त नाम कीर्तन करने से हो, तो नाम कीर्तन का फल अर्थात प्रेम भक्ति तो बहु जन्म में भी प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो कीर्तन नहीं है। कीर्तन का मतलब भगवान की प्रशंसा करना, भगवान की कीर्ति गाना। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो नाम भगवान का नाम वो खाली श्री है और निर्विशेष ब्रह्म में लीन हो जाने के लिए, तो अगर हम ऐसे सोचते तो वो भगवान की वास्तविक उपासना नहीं है। आराधना का नाम है अपराध होता है, तो ये सब स्पष्ट समझना चाहिए। हो सकते है कि बहुत भक्त जो इस मंदिर में भी आते हैं ऐसे सोचे कि हम साकार उपासक है, तो अगर प्रभुपाद की पुस्तकें अच्छी तरह नहीं पढ़ना है और शुद्ध भक्तों से हरि कथा नहीं सुनना है तो ये सब भूल धारणा रहेगी, और भूल धारणा से कीर्तन श्रवण सेवन साधु संग करके भी तो फल नहीं होगा। एक उदाहरण है कि अगर हम खाना लेते हैं और बहुत बहुत खाते हैं लेकिन पेट में क्रीमी है, तो वो सब खाना खाते हैं क्रीमी, तो हम तो कुछ फायदा नहीं मिलता, तो खाते हैं फिर भी कमजोर होता। क्यों? क्योंकि ये सब भूल धारणा है। तो इसलिए शुरू से समझना चाहिए तो कृष्णा कौन है। कृष्णा इस भौतिक जगत की कोई उत्पत्ति नहीं है, कृष्णा सदैव ये भौतिक प्रकृति के तीन गुण के परे है। तो सामान्यतः लोग तो टीवी से और मनोरंजनी कथाकार से और अमर चित्र कथा और से कृष्ण के बारे में सीखते हैं, लेकिन अगर शुद्ध भक्तों से हरि कथा नहीं सुने तो शुद्ध भक्ति नहीं मिलते। तो शुद्ध भक्त का क्या मतलब है? तो आचरण शुद्ध होना चाहिए, शुद्ध परंपरागत होना चाहिए, और शुद्ध धारणा युक्त होना चाहिए, और इनका उद्देश्य है हरि कथा बोलने में, उद्देश्य है श्रोतागण का कल्याण। तो ऐसे है बहुत वक्ता जो स्वार्थ के लिए बोलते कि लोग मुझे ज्यादा प्रणामी देंगे, ना मैं जनप्रिय होऊंगा, प्रसिद्ध वक्ता होऊंगा। तो अगर ऐसी कोई इच्छा है तो वक्ता शुद्ध नहीं होते। तो हरि कथा परिवेशक का उद्देश्य केवल कृष्ण कीर्ति, कृष्ण नाम गुण रूप लीला की प्रशंसा करना है, और लोगों को भगवत तत्व ज्ञान सिखाना, जैसे कि वे आसानी से सीधे सीधा रास्ते में भगवान के पास जा सकेंगे। तो एक और प्रश्न था आज शाम को, एक और साधारण प्रश्न एक भक्त मुझसे पूछा कि देव देवी पूजा शुद्ध कृष्ण भक्ति में देव देवी पूजा करना है कैसे करना है, या देव देवियों को क्या उपेक्षा करना है, अवहेलन करना है, तो क्या है? तो यही है कि सामान्यतः देव देवी पूजा होते हैं, लोग करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए। तो विष्णु भक्त तो कृष्ण भक्ति करते हैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, वो एक ही कारण है। शुद्ध भक्तों तो केवल कृष्ण की प्रीति के लिए सब कुछ बोलते हैं, करते हैं, सब प्रयास करते, सब चिंतन। कृष्ण भक्ति अनुकूल होते हैं। तो देव देवियां कृष्ण के भक्त है, प्रतिनिधि है, सकाम भक्त बहुत है। इंद्र कौन है, चंद्र कौन है, ये सब देवता कौन है? वे सब महान पुण्यशाली जीव है जो पुण्य कर्म करने से अवसर मिले जगत का संचालन कार्य में भाग लेना, और ऐसे भगवान कृष्ण का साकार में भाग लेते हैं। तो एक ही जल का मंत्री और एक ही भवन का मंत्री और एक ही नरक का मंत्री, एक ही स्वर्ग का राजा। तो ऐसे देवगण मान्य है क्योंकि वे भगवान के प्रतिनिधि है। और बहुत बहुत लोग देव देवियों की पूजा करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए, लेकिन भक्त शुद्ध वैष्णव भक्त की कोई इच्छा नहीं है भौतिक स्वार्थ के लिए। जानते शुद्ध भक्त जानते हैं न थे विदुर स्वार्थ का थिंग ही विष्णु, कि विभ्रमित बद्ध जीव सोचते हैं कि स्वार्थ है लाभ पूजा प्रतिष्ठा, लेकिन वास्तविक स्वार्थ है, जीव का स्वार्थ है विष्णु आराधन। तो शुद्ध भक्त यही समझते हैं कि वास्तविक स्वार्थ है विष्णु आराधना, और इसलिए देव देवियों की पूजा नहीं करते हैं भौतिक स्वार्थ के लिए। इसके प्रसंग में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम स्थाई स्थाई हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते न देवता हा, भौतिक कामनाएं पूर्ण करने के लिए हृत ज्ञान नष्ट बुद्धि नष्टी नष्ट बुद्धि युक्त लोग देव देवियों की उपासना करते हैं भौतिक आकांक्षा पूर्ण करने के लिए, लेकिन वे मूर्ख है क्योंकि कृष्ण और कहते हैं भगवद गीता में अंतवत्थु फलं तेषां तद्भवत्यौत्तमेजसम्। तो भौतिक इच्छाएं पूर्ण होने के भी तो वो फल जो मिलते देव देवियों से तो अस्थाई है। अगर हम देव या देवी कृपा से करोड़ करोड़ रुपये मिलते तो कब तक हमारा पास करोड़ रुपया रहेगा? तो देर से देर मृत्यु तक। और धीरूभाई अंबानी तो बहुत बड़ा करोड़पति, लेकिन अभी कितने पैसे इनका? कहा गया है कोई ठिकाना नहीं है, पता नहीं है, पता नहीं है, लेकिन निश्चित है कि इनके पास वो फॉर्च्यून जो अमास किया, पैसा जो संग्रह किया, तो उससे एक नया पैसा भी नहीं है। और दो लड़के झगड़ा करते तो मेरा है, नहीं मेरा है। तो देवी की कृपा से वो सभी प्रकार की भौतिक सुविधा जो मिलते तो सब अस्थाई है। इसलिए श्री कृष्ण कहते अल्पमेद सह, अल्पमेद मतलब अल्प बुद्धि संपन्न व्यक्ति देव उपासना करते, क्योंकि वो सब बार जो मिलते हैं देव देवी से वो अस्थाई है, और कृष्ण की उपासना करने से स्थाई फल मिलते हैं। अर्थात कृष्ण गीता में और भी कहते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज यान्ति मद्यो याचिनोपि माम। अर्थात देव उपासक देव के पास जाते हैं, देवलोक जाते हैं, भूत उपासक तो गांव में और जंगल में कुछ ऐसे भूत उपासक है, तांत्रिक तो वे भूत उपासक तो भूत बनते हैं, और पितृ उपासक तो पितृ लोग जाते हैं, और कृष्ण उपासक कृष्ण के पास जाते हैं। तो जो देव लोग जाते हैं तो उसका वापस आना पड़ेगा। तेतं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति। तो देव लोग जानना है पुण्य कर्म या देव उपासना करने से, लेकिन वो पुण्य क्या है, वो जैसे कि बैंक में जमा करना, वो 1000 रुपया, 1,00,000 रुपया, 1,00,000 रुपया बहुत पैसा है बैंक में, फिर वो सब निकाल धीरे धीरे सब निकालना है, निकालते ही फेंकना है, पार्टी जाना, डिस्को जाना, शराब पीना, तो ऐसे फेंक के तो एक दिन बैंक जाते तो मुझे पैसे दो, नहीं खत्म है सब। तो ऐसा है स्वर्ग में नहीं, दुनिया में पुण्य कर्म करना है, देव उपासना करना है, तो उसका फल से स्वर्ग में विलास, भोग विलास, विशाल भोग विलास करना है। तो भोग भोग भोग विलास करके करके करके एक दिन आएगा जिसमें सब पुण्य खत्म होते, फिर वापस दुनिया आना पड़ेगा। तो ऐसे देव उपासना करने से देव लोग जानना है, लेकिन कृष्ण उपासना करने से कृष्ण लोग जानना है, जिसमें वापस आना नहीं है, जिसमें चिरकाल में कृष्ण सेवा सुख अनुभव होते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान लोग तो देव देवी उपासना नहीं करते। तो ऐसा कोई कोई बोलते है कि वो देव उपासना तो कृष्ण उपासना है, क्योंकि शास्त्र में लिखे कि देवगण भगवान के प्रतिनिधि है, और भगवान का शरीर के अंश है। तो ऐसा व्याख्या है शास्त्र में कि वो विश्वरूप जो भगवान का एक भौतिक कल्पित रूप है, तो तो विश्वरूप में देवगण अंश है, तो वो सही है कि देवगण एक परिपेक्ष में भगवान से अभिन्न है, लेकिन वे पूर्ण भगवान नहीं है, और देवगण की उपासना से तो पूर्ण फल जो श्री कृष्ण की उपासना करने से मिलते तो पूर्ण फल नहीं मिलते। तो इसलिए गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि देव उपासना तो एक परिप्रेक्ष्य में मेरी उपासना है, लेकिन मायाएव विहितान हितम ये यजंत्य विधि पूर्वकम, ये विधि के अनुसार नहीं है, वो अच्छी तरह नहीं है। तो अच्छी तरह उपासना कृष्ण की और देव देवी उपासना एक प्रकार का आराधना है, और उसमें अपराध भी है, क्योंकि वो उपासना तो कृष्ण के लिए होनी चाहिए। तो अगर हम कोई दूसरे की उपासना करते हैं वो एक प्रकार का अपराध है। तो देव देवी हमसे बहुत महान है, लेकिन कृष्ण से बहुत छोटे हैं। तो अगर कोई बड़ा व्यक्ति मंदिर आते या आपका मकान या फैक्ट्री जाते हैं तो जरूर इनको सम्मान देना है। अगर वो सूरत का मेयर आते हैं आपके ऑफिस या फैक्ट्री में तो इनको सम्मान देना है, लेकिन अगर वो मेयर वो सूरत का मेयर प्रधान देश का प्रधानमंत्री के साथ आते हैं तो मेयर को सम्मान देना और प्रधानमंत्री को सम्मान नहीं देना तो अपराध होते हैं, या एक ही सम्मान देना वो भी अपराध होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री का पोजीशन वो सूरत का मेयर से बहुत बड़ा है। तो हमसे मेयर बड़ा है लेकिन मेयर से वो पीएम बहुत बड़ा है। तो इसलिए समझना चाहिए देव देवियों की क्या स्थिति है और स्वयं भगवान कृष्ण की क्या स्थिति है। तो इसको समझ के कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि हम शुद्ध भक्ति में केवल कृष्ण की उपासना करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि देव देवियों को घृणा करना है, ईर्ष्या, ऐसा नहीं है। सम्मान देते हैं लेकिन यथार्थ सम्मान, मतलब अगर हम किसी के घर में जाते और देव मंदिर है तो हम कम से कम हाथ जोड़ के सम्मान दे सकते हैं, या अगर हमारा सोसाइटी में ऐसा माता जी का मंदिर है या महादेव का मंदिर है हम सम्मान दे सकते हैं, और वो देव से प्रार्थना कर सकते हैं कि मुझको कृष्ण भक्ति दे। लेकिन हम विशेष पूजा ऐसे नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं कि सब देवता बहुत प्रसन्न होंगे अगर हम वो सब पूजा सामग्री लेके विष्णु उपासना करेंगे। महादेव या माता जी और संतुष्ट होंगे अगर हम विष्णु उपासना करेंगे। वो सब पूजा सामग्री जो है शिव के लिए, अगर वो सब लेके कृष्ण की उपासना करेंगे शिव और बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि वे भी कृष्ण के महान भक्त। तो यही समझना चाहिए। आज दो साधारण प्रश्न की उत्तर देना प्रयास किया था, ये साकार और निराकार का प्रश्न, और शुद्ध भक्ति में तो देव देवियों की उपासना करना है कि नहीं, और अगर नहीं क्या वो देवी देवी की अवहेलन करने हैं, उपेक्षा करने हैं, नहीं अपमान नहीं करते देवी देवियों को, लेकिन यथार्थ यथोचित सम्मान देते हैं। हरे कृष्ण। तो ये दो विषय के बारे में अगर कुछ प्रश्न है तो जरा सा पूछिए। वो ऐसा कॉर्डलेस माइक है नहीं है? वैष्णव और अवैष्णव भी तुलसी पूजा करते हैं। ओ, प्राचीन हिंदू संस्कृति में केवल वैष्णव तुलसी पूजा नहीं हुई, तो सब शाक्त गानपत्य शैव मायावादी सब तुलसी को सम्मान देते थे। आज का हो तो अलग है। कृष्ण की हाँ, तो कृष्ण तुलसी की उपासना तो केवल भक्ति के लिए होती है। अंतर है कि तुलसी देवी व्रज की अंतरंग शक्ति है और ये सब देव देवी हम बाहिरंग शक्ति का प्रकाश है। तुलसी देवी की कृपा से हम सीधे व्रज लीला में प्रवेश कर सकते हैं। जय तुम्हार शरण है थारा वांछा पूर्ण है, कृपा करे करो तारे वृंदावन वास। लेकिन दुर्गा देवी तो हमको वृंदावन वासी नहीं बन सकते। और क्या प्रश्न? जोर से थोड़ा जोर से बोलिए। तो ऐसे बोला नहीं कि प्रयास किया व्याख्या करना कि साकार बोलना वो भी गलत है, क्योंकि भगवान और भगवान का रूप भिन्न है। ऐसा नहीं है कि भगवान है और भगवान का रूप भी है। हम आत्मा है और शरीर भी है, तो ऐसे नहीं है। भगवान और भगवान का रूप भिन्न है, तो ऐसे बोलना साकार भगवान आकार के साथ है तो वो एक्चुअली मायावाद धारणा है। अगर साकार बोलना है इसका मतलब कि हमारी धारणा है कि वास्तव में परम सत्य निराकार है, क्योंकि आकार जो ऐसे बोलते हैं साकार निराकार, तो ऐसे सोचते हैं कि वो भौतिक जगत में परम सत्य का रूप है, लेकिन वास्तविक सत्य में कोई रूप नहीं है। तो इसलिए ऐसा सोचना साकार निराकार तो शुरू से यहाँ पर हो जाते हैं। ऐसे भी सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म तो सब मायावाद खुद धारणा है। तो ये सब स्पष्ट समझना चाहिए, अगर नहीं तो भक्ति करके भी हम प्रगति नहीं करते। ऐसा है कि हिंदू समाज में तो लगभग सभी ये मायावाद दूषण से दूषित है और ये मायावाद मायावाद का भंग दूषण इतना सा है कि लोग स्वीकार नहीं करते, तो नहीं जानते तो मायावाद क्या है, और वो सोचते तो सब एक ही है कृष्ण पूजा, वो सोचे कृष्ण पूजा करने वो श्रेष्ठ है, लेकिन और सब कुछ जो चलते हिंदू धर्म है और सब कुछ अच्छा है, तो अगर ऐसे सोचना है तो वास्तव में भक्ति में प्रगत होना संभव नहीं है। अगर हम सोचते कि जो भी देवता या नया नकली भगवान की उपासना करनी है तो सब एक ही है, तो हमारी वो भी और एक गलत शब्द है इष्टा देवता। तो परम सत्य एक है, और जय खुद की इच्छा के अनुसार इष्टा देवता की उपासना करो, तो चाहे भी कृष्ण चाहे भी गणेश चाहे भी साई बाबा, तो एक रूप को ध्यान करो, और अंत में तो रूप का ध्यान करने से तो अंत में तो वो एक ही ज्योति में लीन हो जाए। तो ये इष्ट देवता शब्द वो भी गलत है, तो कोई भी देवता की पूजा करो, और पूजा करने से वो शाखा पूजा करने से तो अंत में निराकार में लीन हो जाते। तो ऐसा नहीं है कि कृष्णा हमारा इष्टा देवता नहीं है, कृष्ण है स्वयं भगवान है। नहीं है कि कृष्ण की उपासना काली की उपासना स्वामी नारायण की उपासना सब एक ही है, नहीं है। ऐसे सोचने से तो कृष्ण उपासना करके भी तो कृष्ण वो उपासना ग्रहण नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपराध है। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं तो भगवद गीता यथारूप पढ़ो, श्रीमद् भागवत पढ़ो, और शुद्ध भक्तों से हरि कथा सुनो, नहीं तो भक्ति क्या है भक्ति क्या नहीं है, तो इस ज्ञान से वंचित होने से हम वास्तविक भक्ति नहीं कर सकते। भगवान गीता में कहते हैं कि आदमी मरते वक्त जैसे विचार करते हैं उसको दूसरा जन्म उस तरह से मिलता है, जैसे चिंतन होते हैं। यंग यंग वाप स्मरण भावम त्यजन्ते क्लेबरम थम थाले भाई तो कौन थे सदा तद भाव। तो जब कलयुग 4,35,000 नहीं, ऐसा नहीं है कि सब जो कल युग में मारते हैं तो सत्य युग में वापस आते हैं मानव रूप में, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि कल युग में जो तामसिक प्रकृति लोग मारते हैं तो फिर सात्विक प्रकृति मिलते हैं सत्य युग में, तो ऐसा नहीं है। तो करीब अगले कलि युग में फिर मानव जन्म बहुत दुर्लभ होते हैं, तो अगर कलि युग में तामसिक प्रवृत्ति होते हैं तो बहुत बहुत जन्म के बाद तो मानव रूप फिर धारण कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि आज का असुर कल का सत्य योगी होंगे, ऐसा नहीं है। जो तामसिक राजसिक प्रवृत्ति है तो सांप कुत्त ऐसे पशु योनि में प्रवेश करते, सांप मच्छर ऐसे क्रूर जन्म लेते। हरे कृष्ण।